Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Расплюшчыў вочы, каб у хуткім часе ізноў заплюшчыць асцярожна ён. Яму здалося, быццам у баркасе яшчэ плыве, а ўсё, што бачыць, сон. На беразе ляжаў ён, як на пласе, і марыў, каб хутчэй прыходзіў скон. Калі другі раз ён расплюшчыў вочы, то ўбачыў ясна мілы твар, дзявочы, дзяўчына юная, рукой пяшчотнай ласкаючы хлапца, які аслаб, і скроні схаладнелыя вільготнай насоўкай, часам змочваючы, каб хутчэй сістэмаю кровазваротнай кроў прапускалася з драпежных лап няўмольнай смерці, вырвала хлапчыну. Уздыхамі аддзячыў ён дзяўчыну. Затым, адазволіўшы глыток віна Жуану выпіць, плашчыкам накрыла гаротніка знямоглага яна і да сябе на грудзі палажыла ласкава галаву прыгажуна. Напружана за ім яна сачыла і выціскала з валасоў рукой трывожна кроплі вільгаці марской. А потым клапатліва з асцярогай дзяўчына перанесла ў цёмны грот, а знямоглага Жуана з дапамогай служанкі станістай і пасярод каморы з камяністаю падлогай агонь расклала, а блікаў карагот у хуткім часе выхапіў з цямрэчы і стройны стан, і мілы твар, і плечы. Чало яе упрыгожана было бліскучай дыядэмай дарагою, і абцякалі гэтае чало каштанавыя локаны ракою, амаль да пятых рэчышча вяло, хоць і была дзяўчына немалою, казала постаць прыгажу не той, што ўсіх яна ўтрымае пад пятой. Былі у астравіцянкі маладой каштанавыя валасы, а вочы і вейкі, што хавалі пад сабой загадкавае штось, чарней ад ночы здаваўся растрывожанай змяёй дапытлівы пагляд яе дзявочы. Ён працінаў, як вострая страла, якая з лука пушчана была. Такую вспомніш ахіне журба, хоць лоб яе быў не такі высокі, пад асляпляльнай белатой лба зарой вячэрняй палымнелі шчокі, а верхняя маленькая губа нібыта млела ад уласнай спёкі. Яшчэ ніколі скульптары хлусы не ўвасаблялі гэтакай красы. А зараз трэба растлумачыць вам, чаму назваў я скульптараў хлусамі. Чаму назваў я скульптараў хлусамі? Не так даўно я захапляўся сам ірландскай ледзі з гэткімі плячамі, што не ўдалося скульптарам хлусам у мармуры увасобіць іх разцамі. Ніводзін імі высечаны бюст не здавальняў патрабавальны густ. Так выглядала і дачка Пячоры. Былі прасцей, намнога і ярчэй, чым у іспанак, прыгажу не ўборы. Не бачыў ні адной з іспанскіх фей я ў сукні, на якой цвітуць узоры, каб стаць загадкавей і прыгажэй. Гарэзніцы Мадрыда і Севільі баскіны апранаюць і мантыліі. прывабна бліскалі праз валасы у цемры золата і самацветы, падвескі гэткія і паясы, такія дарагія бранзалеты, і пакрывалы гэтакай красы не носяць у Іспаніі кабеты. Наступні дзіўных беласнежных ног былі абуты туфлі без панчох. Сяброўка болей сціпла выглядала, у яе густых кароткіх валасах недарагое золата блішчала, а серабро, відаць, яе пасах і некарункавае пакрывала на ёй было, няўпэўненасць і страх, хаця яны дзяўчынаю хаваліся, у яе вачах маленькіх адбіваліся. Майму Жуану вопратку яны з увагай вытанчанай падавалі, нашто жанчыны здатны адны і звараным бульёнам частавалі. На жаль, дагэтуль барды піюны такі бульён яшчэ не апявалі. Гамераўскі Ахіл не падаваў сваім гасцям такіх цудоўных страў, каб за прынцэс не прынялі. Аднак вы ўсё ж загадкавую пару гэту, тым больш што я стараюся ўсяляк тайн пазбягаць і кожнаму паэту рабіць пераканаўча раю так, паведамлю, ну, скажам, па сакрэту, былі служанка гэта і дачка заўзятага старога рыбака. Па сутнасці і зараз рыбаком ён быў, хоць спалучаў стары занятак з найболей прыбытковым рамяством, якое забяспечвае дастатак. Аздобіў золатам і серабром сваю дачку ён з галавы да пятак. І кантрабандай, і пірацтвам ён здабыў піястраў ледзьве не мільён. Прыпападніўся ён Пятру Святному, лавіў людзей, а потым на базар вёз іх у Турцыю, як бочкі рому, і прадаваў, бо немалы навар прыносіў спрытнаму ваўку марскому, што судны рабаваў жывы тавар, а рабаваў ён і малыя судны, а іншы раз і карабель аблудны. Ён грэк ад нараджэння быў і вёў свой незвычайны гандаль паспяхова, бо на адным з цыклацкіх астравоў дом збудаваў, шыкоўны дастаткова, было ў ім шмат карціны, дываноў, стаялі статуі каля алькова, хоць іх зрабілі і не партачы, ды ў гусце ўсходнім варварскім лічы. Гайдэ, адзіная дачка пірата, са спадчынніц усіх на астравах была такой прыгожай і багатай, але і самы дарагі пасах не варты быў. Усмешкі зухаватай, што зяла весела ў яе вачах, яна расла, як дрэўца на свабодзе, і жаніхі былі ў яе не ў модзе. Калі свяціўся захад палымяна, каля падножжа скал берагавых галоднага і голага Жуана, красуня ўбачыла і ў першы міг збянтэжылася нават нечакана, ды бледнасць шчок амаль што нежывых і слабасць, ахапіўшая нябогу, прымусілі прыйсці на дапамогу. Красуня не магла ў бацькоўскім церам яго прывесці, бо як мыш катом быў злоўлены б іспанец флібусцьерам, прыняў бы іншаземца той у дом і вылічыў бы, ды з адным намерам, каб юнака зрабіць сваім рабом і выгадна прадаць на рынку потым, наканаваўшы быць яму і лотам. Занеслі ў грот Жуана па парадзе разважлівай служанкі, і калі жыцця прыкметы ў стомленым паглядзе ўрэшце рэшт з'яўляцца пачалі, красуні сэрцы добрыя спагадзе адразу безаглядна аддалі. Спагада ж, я за Паўлам паўтараю, прыадчыняе нам вароты раю. Расклалі вогнішча яны, у ход ішлі ашчэпкі караблёў і лодак, што побліс разбіваліся штогод, Ад суму полымя найлепшы сродак павесялеў, адразу цёмны грот, гарэзніцам хапіла б тых знаходак, кажу знаходак, разумею, дроў, не меней чым на 25 кастроў. Гайдэ, жуана, што ляжаў без руху, у футра загарнула, аля ног паклала сабаліную апуху. А каб у штосьці апрануцца мог, гаротнік наш, як набярэцца духу, паабяцаўшы каву, хлеб, тварог і яек шмат прынесці маладзіцы, пакінулі жуану па спадніцы. Яны пайшлі. Сагрэўся паступова ён і заснуў імгненна. У такі глыбокі сон, і то, відаць, часова правальваюцца толькі мертвякі. Ніякая страшэнная выснова, што б'ецца з супакоем у чубкі, пакуль мы спім, яго не катавала і стомленай душы не дратавала. Спаў моцным сном жуан, як я сказаў. Але гайдэ, выходзячы з пячоры, пачула, быццам ён яе пазваў, бо сэрцы ўсе, як языкі і пёры, умеюць памыляцца. Ён не знаў яе імя, а ёю раз каторы здалося, што яно зляцела з губ таго, хто быў гайдэ, напэўна, люб. Задумліва дамоў яна ішла і прымушала быць маўклівай Зою, якая ведала, чаму была дачка пірата ціхаю такою, або лішні год на свеце пражыла, ахопленая страстью маладою, яна з карысцю правяла яго і добра разумела шмат чаго. Спаў доўга дон Жуан у глыбіні пячоры, бо ў яе не пранікалі ні ранішняга сонца прамяні, ні шум, які яшчэ ўчынялі хвалі, бо ночы ўсе апошнія дні спаць юнаку пакуты не давалі. А вынес ён трывог, пакуты бед не меней, чым мой знакаміты дзед. З гайдэ было не так. Вечар цэлы, і ноч усю круцілася яна, і неспакойна уздрыгвала ў пастелі. Крушэнні сніліся ёй да відна, і юнакоў аголеныя целы, відаць іх прыгажосць і галізна, красуню надта ўразілі. Служанку і ўсіх рабоў яна узняла адранку. Тады ў гайдэ з'явілася патрэба не ўбачыць дон Жуана, паказаць рабам і слугам калясніцу Феба, што неўзабаве будзе выязджаць з-за гор засмужаных на ўскраек неба і змусіць птушак зноўку шчабятаць, як урачыста фебавы праменні знімаюць з гор жалобныя адзенні. Феб выязджае надта грацыёзна. Я ноч не спаў нядаўна, або здурнеў і пільнаваў усход, хаця сур'ёзна сам ад недасыпання захварэў. Ды горш намнога прачынацца позна, калі асвеціць сонца кроны дрэў, штодня ўставай і год 80-ты сустрэнеш ты здаровы і багаты. Хоць ранак той і не псавалі хмары, гайдэ была свяжэй і прыгажэй. Яе ўпрыгожвалі, напэўна, мары. У цёмны грот яна пайшла хутчэй, чырвоным морам у яе на твары кроў разлілася, быў у гарах ручэй. Дарэчы, мора, што завуць чырвоным, праславілася не чырвоным лонам. Астравіцянка на правах сястры ў той час, калі спускалася да грота, за брывістай велічнай гары, пакрытай яркай свежай пазалотай, губамі палымянымі зары, у губы цалавалася з пяшчотай, цвіла больш вабна смертная сястра, бо не была паветрам, як зара. Гайдэ увайшла ў пячору асцярожна, або ўбачыла, што спіць яшчэ Жуан, і раптам супынілася трывожна, відаць таму, што сон за іншы стан прыняць душой небезуважнай можна, тым болей, што ў пячоры быў туман. Затым цяплей накрыла Дон Жуана і стала на яго глядзець Рахмана. Стаяла, як анёл, ля галавы свяшчэнніка гайдэля Дон Жуана, што мірна спаў, спакойны і жывы. А Зоя гатавала апантана сняданак, і, вядома, не з травы, бо ведала, што позна або рана захоча есці парачка яе, і вось яна ўжо яйкі дастае. Служанка добра знала, што каханне не замяняе ежы, што яно рашуча адвяргае галаданне. Хоць пазяхала, Зоя ўсё адно ўзялася спрытна гадаваць сняданне. Дастала і хёскае віно, яна скаша і іншыя прадукты: мёд, каву, рыбу, свежы хлеб і фрукты. Зварыўшы яйкі, Зоя ўжо хацела будзіць Жуана, ды гайдэ рукой знак падала служанцы, каб не смела яна яго не парушаць спакой, і каб ля Дон Жуана з ёю села. І давялося раніцаю той служанцы гатаваць другі сняданак. Такі ўжо лёс, відаць, ва ўсіх служанак. Ляжаў спакойна прыгажуны спанец, а на ягоных стомленых шчаках свяціўся ліхаманкава румянец. Зары адбітак часам на гарах заснежаных такі ўчыняе танец. У чорных раскіданых валасах марская соль і пыл зямны блішчалі, сляды пакут на лбе яго ляжалі. Нібы дзіцё каля грудзей матулі, нібыта утаймаваны акіян, як ліст, які ўжо халады кранулі, прыгожы, быццам ружа ці тюльпан, бы лебедь белы у футры без кашулі. Ляжаў спакойна, ціха Дон Жуан, схіліўшыся, глядзела на Жуана красуня неадрыўна закахана. Нарэшце ён прачнуўся, ды ўсё роўна ягоны позірк верагодна б згас, каб не глядзела мілы і чароўна гайдэ на Дон Жуана ў гэты час. Жуаны ў час малітвы павярхоўна вачамі прабягаў іканастас, дзе днеюць лікі бледныя старыя, бо вабіла яго адна Марыя. На локці прыпадняўся і пачаў ён углядацца ў твар. Такі чароўны быў бледны ён, ды часам навяшчаў яго румянец, праўда, ледзь улоўны. Яна сказала, каб Жуан маўчаў і яйкі еў, ды болей красамоўны быў позірк прыгажуні маладой, чым словы з іанічнасцю сваёй. Не грэкам быў Жуан, і слоў дзяўчыны, як зразумела вам, не зразумеў. Хаця яны гучалі, як птушыны, з той музыкаю параўнальны спеў, якая нараджае ручаіны шчаслівых слёз, і Дон зніякавеў. Гучалі словы ўладна, пранікнёна, нібы дзяўчына гаварыла з трона. Жуан прачнуўся так, як чалавек разбуджаны раскатамі аргана ці лёкая, бо раскрываць павек ён не хацеў і пазяхаў заспана. Я сам лічу, што гэта проста здзек, калі цябе разбудзіць нехта рана. Палаюць, быццам зорачкі ярчэй, на жаль, жанчыны ў мораку начэй. Ды неўзабаве фруктаў выгляд свежы і апетытны казытлівы пах. Служанкаю прыгатаванай ежы агнямі бліснулі ў яго вачах, і канчаткова выпутаў з мярэжы чароўных сноў Жуана той ачах, каля якога Зоя шчыравала і снеданне Жуану гатавала. Хацеў Жуан біфштэксу, ды маслатых быкоў няма ў цыклацаў. Бараны, авечкі, козы па вялікіх святах трапляюць у цыклацаў на ражны. На астравах тых мала хат багатых, бо ўсюды скалы, голы адны. З тых астравоў, напэўна, востраў родны, красуні нашай, самы найвыгодны. І тут згадаў я міф, Аб мінатаўры і Пасіфаі, што з быком жыла. Хоць на яе міф надзявае лаўры распусніцы, і царыца не была распуснаю, ад бала, каб літаўры ў бой клікалі, калі вайна ішла, байцоў, адметных сілаю і спрытам, каб вораг злы не завалодаў крытам. Гавяджы роздбіф любяць англічане. Яшчэ, хоць гэта дорага, вайну. У іх і піва добрае ў пашане, ды я расказ пра піва абміну, па сутнасці такімі і крыцяне, відаць, былі ў сівую даўніну, і вінавата ў тым царыца тая, якую звалі ўсё-ткі Пасіфая. Працягваю сваё апавяданне. На локаць абапёршыся, юнак убачыў апетытнае сняданне і натуральна прыгадаў няўзнак і шторм, і жудаснае галаданне, і што наесца можа як шчупак, як олдермен, манах або акула, удзячнасць Богу выказаў прачула, як маці, клапатлівая, сынка, нічога не шкадуючы на славу, красуня частавала юнака, падаючы любы напой і страву, пяшчотна гледзячы на едака, і падала б усё, і мёд, і каву. Ды Зоя, што старэйшаю была, наесца Дон Жуану не дала. Яна даць захацела нечакана сваімі дзеяннямі зразумець, таму, хто ўстаць, гайдэ прымусіў рана, што ад абжорства можна акалець, і вырвала талерку з рук Жуана, каб юнака ў воскрэслага адзець, гаворачы, што ён і так за многа з'еў, і паваліць жарабка любога. І грэкам стаў іспанец бледнатвары, на вогнішчы спаліўшы лахманы, яго штаноў надзелі шаравары на юнака прыгожага яны, і новую кашулю. Яны чары спрадвеку носяць гэткія штаны, каб выглядаў ён туркам. Не ставала чалмы, пістоляў, туфляў і кінжала. Управіўшыся ўрэшце з туалетам, красуня пачала свой маналог. Жуан дзяўчыну слухаў з піетэтам, уважліва, аднак у дыялог, бо слоў яе не разумеў, пры гэтым ніяк яго ператварыць не мог. Іспанец прыгажун быў не гатовы яшчэ да разумення грэцкай мовы. Дапамаглі дзяўчыны знакі ўмоўныя і ўсмешкі, што выказвалі жаданні, дасціпней, чым прамовы многаслоўныя, дарэмна не прапалі намаганні, чыталіся адказы красамоўныя ў яго вачах, на ўсе яе пытанні. Адкрыў ён свет з паняццямі адметнымі, ён рухамі вачэй ледзь-ледзь прыкметнымі. Ён быў на розум і пачуцці скоры, за ёю паўтараў ён кожны гук, а сам сачыў за вочкамі сеньёры. Хто вучыць астраномію, з навук найлепшую, не ў кнігу, а на зоры глядзіць часцей, так і Жуану рух яе вачэй прыемней быў за словы яе, Жуану невядомай мовы. Прыемна мову вывучаць тады, калі з настаўніцаю маладою садзіцца поруч вучэнь малады. Здаралася такое і са мною далёкія юначыя гады, калі настаўніца сваёй рукою за поспех паціскала мне руку, а за памылку цмокала в шчаку. Слоў грэчаскіх, турэцкіх і іспанскіх я, дзякуючы ментарам сваім, шмат ведаю, а італьянскіх, на жаль, амаль не ведаю зусім. Нямнога слоў з глыбінь артэзіянскіх ёсць у англійскім слоўніку маім. Я словы, што выношу на паперу, вучыў па суцці цілацону блэру. А што датычыць лондонскіх жанчын, то я пра іх вам не скажу нічога, бо свет брытанскі, што як успамін прыходзіць да мяне цяпер з былога, даўно пакінуў я не без прычын. Жанчыны ворага, у якіх так многа ў шалапута юнага было, назад не верне і маё стыло. На горных схілах палымнела кашка, Адон асільваў мову, на якой красуня гаварыла. Болей цяжка было хаваць ад дзевы гаваркой Жуану пачуццё, з якім манашка не можа нават саўладаць парой. Ён на гайде яна на Дон Жуана захоплена глядзелі, закахана. Дзень сцяжынаю, што ў грот вядзе, як толькі загаралася світанне, хадою хуткаю адзень ідзе і ў подбег да Жуана на спатканне ішла гайдэ, каб у сваім гняздзе ўбачыць птаха спячым, каб дыханнем яго як ветры кружу атуліць і пасмы як пялёсткі церабіць. А быў Дон Жуан ужо амаль здаровы, здароўе ж і бяздзейнасць, як і ўсім вядома пачуццёвасці асновы, як пораху і маслу ім дваім касцёр кахання, што сканаць гатовы, пад сілу толькі зноў зрабіць жывым. Любві спрыяюць Бахус і Церера, відаць не меней, чым сама Венера. Пакуль занята сэрцамі Венера, любоў без сэрца танны сурагат. Нам макарону падае Церера, бо і каханню есці трэба шмат, а Бахус лье віно на дно фужэра, а хто нам з устрыцамі падае салат і яйкі, знае пэўна толькі неба, мо, пан, Нептун, Юпітэр або Геба. Штодзень дарылі Дон Жуану ранкі дзве пары чорных маладых вачэй. Гайдэ вядома яе служанкі, што зялі з кожным днём усё ярчэй. Пасля марскія ванны і сняданкі. Ды я пра гэта ўжо казаў раней. Вяртаўся з мора да гайдэ і кавы, Жуан бадзёры, свежы і рухавы. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.